Jeg står her ved roret i stjernernes skær, holder kursen støt mod nord og synger om pigen jeg har så kær, den dejligste skabning på jord. Vi mødes i sommer og skilles i høst, og så gik turen mod vest og mod syd og mod øst. Jeg synger din sang, for nu går det hjem endnu en gang. For ingen ejer så rød en mund som jomfruen fra Jomfrusund, og ingen gav mig en lykkestund som jomfruen fra Jomfrusund. Jeg traf i fremmede riger så mange dejlige piger, men aldrig nogen så sød og rund som jomfruen fra Jomfrusund. Jomfruen fra Jomfrusund.